السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو إن شاء الله تعالى تسوما فصل نينجين مباوي تقوى نفصل يتات نيوما تلتنغلية كوالزية أربع أسباب تلتاجة سباب ن كتيك أسباب زا السعادة في الدنيا ونمعيشة الدنيا تكسيما سبب ya kwanza ni al-iman wal-amal salih, ni mtu kuwa na iman na matendo mema. Sababu thani tukasema ni badhlul ma'ruf lin-nas wal-ihsan ilayhim, kuwafanyia wema watu na kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii yafungua kifua. Kataja sababu nyingine ambayo ni sababu ya tatu ni al-ishtighal bil-ulum an-nafi'a au amal min al-a'mal an-nafi'a, ni nafsi yako ishughulishe na kazi mubah ambayo nafsi yako yapenda, kama matembezi kwenye bustani mazuri, au wapenda kushona, wapenda kupika, wapenda shughuli yoyote. Usikae faragha ikiwa una huzuni, kwa sababu itazidi. Tukataja sababu ya nne ni masala ya kwamba usijikumbushe yaliyopita, kwa sababu utahuzunika, na wala usibebe hamu ya mambo ambayo hayajakuja, kwa sababu itakutia hamu. Kwa hivyo utaishi baina huzuni na hamu. Kwa hivyo al-ishtighalu alisema Sheikh, an yakuna al-insan ibnu yaumihi, ni mtu awe ni mtoto wa ile siku, atende yale, abebe hamu ya ile siku ambayo kwamba tayari yuko nayo ile siku, ashaiishi. Yaliyopita huwezi kuyatadaraki tena, na yanaokuja hayajaja, usibebe hamu. Lililobakia ni ufanye hamu ya ile siku ambayo uko nayo leo hii. Hizo ni sababu nne tulitaja darasa za nyuma. Kwenye hii fasli ya leo tutataja tena sababu tatu. Leo tutaongeza sababu tatu katika asbab za al-hayat as-sa'ida. Asema al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah, faslun wa min akbar al-asbab li-inshirahi al-sadr wa tumanina li-inshirahi al-sadr wa tumaninatih, ni katika sababu kubwa ambao ya panua kifua, ya kupa wasaa wa kifua na moyo kutulia, tatulia kabisa moyo wako. Al-iktharu min dhikrillah, ni mtu akithirishe kumdhukuru Allah na kumtaja Allah. Dhikrullah ni ibada kubwa sana, ibada kubwa sana. Na ulama wasema lau kwamba hakukuja dalili za kuonesha fadhl ya dhikrullah isipokuwa hii aya moja tu ingetosheleza tosha. Fakif zimekuja adilla kathira, yani hii aya moja tu yatosha kumaliza fadhla za dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye kitabu chake, fadhkuruni أذكركم، فاذكروني أذكركم، نتاجيني ميمي نميمي انتواتاجا. الله أكبر، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. لذلك موجة كتك السلف الصالح الكواكي سيما أسيما أنا أعلم حين يذكرني الله، mimi huwa najua wakati gani Allah ananitaja mimi kwa jina. Watu wakashtuka, Mambo gani haya? Utajuaje? Utasemaje maneno haya? Huyu bwana akamwambia najua kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye kitabu chake fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sasa Allah asema fadhkuruni adhkurkum. Nitajeni mimi, mkinitaja na mimi nitawataja. Idhan mimi najua wakati gani Allah yonitaja, ni pindi ninapomtaja yeye. Akasema hivyo. Ninapomtaja yeye najua sahihi pia yonitaja mimi. Allah Akbar. Lidhalika jaa fil hadith. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fa idha dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi. Mje akikaa faragha peke yake akinitaja mimi peke yake, Allah asema na mimi ndamtaja peke yangu. Peke yangu na mimi huwa namtaja tu ule mje. Wa idha dhakarani fi mala akinzukuru mimi mbele za watu, watu wako wamehudhuria, watu wamejaa na yeye kaamdhukuru Allah, Allah asema na mimi dhakartuhu fi mala'in khairin min. Na mimi nitataja jina lake kwenye viumbe ambao kwamba ni bora kumliko yeye, yani mbele ya malaika. Mbele ya malaika Allah tamtaja mja wake fulani anayemtaja. Fadhikrullah lahu fadlun adhim. Na kwa nini kwetu sisi ni ngumu dhikrullah? Kwa nini kwetu sisi tuhisi uzito? Waweza kumweka mtu hapa mwambie hebu kaa hapa mdhukuru Allah utambwa jisaji moja. Wallahi ni wachache wanaweza, wengi hawawezi. Nusu saa hafikishi hata nusu saa. Dakika 10 kimaliza utamwona kitu uzunguka huku uzunguka kule utafuta shughuli. Shachoka. Na kuzoea. Akujizoesha. Lakini muweke mwambie tutolea hadithi, tolea kiswa. Hadithi ya mambo. Aweza kukaa masaa matatu akakuhadithia ya kale wala hana shida yote. Na fulani akamua fulani, fulani akamzaa fulani, fulani akawatoa na fulani fulani. Mashaallah, yani hapo baraza itafana. Sababu gani dhikrullah imekuwa mzito kwenye ndimi zetu maashara al-ummahat? Sababu ni uchache wa mapenzi ya Allah. Hiyo ndio sababu. Wala usitefute. Sababu ni kwamba sisi hatuna mahabbatullah mingi. Mahabbatullah kwetu sisi ni kidogo. Bidalil mwanaadam ameumbwa hivyo. Mwanaadam ameumbwa kumtaja anayempenda moyoni. Siku zote yule unayempenda kwenye moyo ndo mara nyingi jina lake halikutoki mdomoni. Hapo. Lidhalika utakuta mwanamke akimpenda mumewe sana, utamsikia Abu fulani kadha, babake fulani, babake watoto wangu kadha, saa zote hamtoki mdomoni. Lesh lana yuhibbu min qalbi. Min qalbi. Na mwingine utamkuta apenda player wa mpira. Saa zote ma player fulani amenunuliwa fulani, amenunuliwa na fulani, alipwa pesa fulani. Ndio shughuli yake. Mwingine ampenda mwimbaji. Utakuta saa zote nyimbo za huyo mwimbaji, mwimbaji mwenyewe, maisha ya huyo mwimbaji, ameoa nani, amezaa nani, yote yajua. Basi ni hivyo ikhwan, akhawat. Yule unayempenda moyoni ndio saa zote litakushopoka mlimini. Na kama wampenda Allah, wallahi saa zote utamtaja. Kabisa, kama ndani ya kifua chako, ndani ya moyo wako una mapenzi ya Allah sawa sawa, kila mara utakuwa subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illa Allah. Kama wale wanavotaja wale wapenzi wao, na wewe utamtaja mpenzi wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii masala adhima jiddan. Jiddan yataka tujitahidi. Alafu tumuombe na Allah subhanahu wa ta'ala usaidizi. Ndio mtume akamfundisha Muadh radhiallahu anhu dua muhimu sana sana sana. Dua muhimu sana, kila kimaliza kuswali twaisoma. Allahumma a'inni ala dhikrika. Mpaka Allah kusaidie. Ombe Allah kusaidie umtaje. Allahumma a'inni ala dhikrika. Ewe Mola nisaidie mimi niwe mwenye kukutaja. Wa shukrika na kushukuru, wa husna ibadatik na kufanya ibada mzuri. Lidhalika hii dua muhimu sana. Sana tena sana. Mwana Adam ataka aikariri saa zote dua kama hii. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ni dua ilo kusanya khairi zote. Naam. Kwa hivyo ni katika sababu ya kufanya kifua chako kipate raha, moyo wako utulie, wewe kithirisha kumdhukuru Allah. Na nini siri fi dhalik? Kwa nini dhikrullah hutuliza moyo? Kwa nini? kwa sababu asirru fi dhalik, siri iliyoko hapa ni kwamba anna alqalba khuliqa liibadati llah, moyo wadhifa wake, moyo umeumbwa kwa wadhifa mmoja tu. Wadhifatul qalb, kazi yake ni kumwabudu Allah kwa kumtaja, kwa ikhlas, kwa mahabba, kwa khauf, zote hizo ni ibada za moyo. Moyo umeumbwa kazi yake ni hiyo, kumwabudu Allah. Sasa ule moyo, fa idha shughila bi umurin ukhra, moyo mwanadamu kenda ukishughulishwa na mambo mengine ambayo si dhikrullah, si ibada, basi qaliqa wadtaraba, ule moyo hungia na hamu na visongo. Sasa kwa sababu gani utasikia mwanadamu kwambia ah, mimi nasikia nahisi dhiki sana, sina raha siku hizi, nahisi dhiki, nahisi huzuni? Kwa sababu moyo wako umeshughulishwa na mengine. Lakini wallahi, keti kwenye msalla wako, keti kwenye nyumba yako, anza kumdhukuru Allah dakika tano, wallahi humalizi, utakuta huzuni zote zimekwisha, zote zitakwenda, haziwezi kupata mahali ndani ya moyo ikiwa wewe walichaji ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azim, Allah ndiye mkubwa, na likitajwa jina lake hakuna mwingine atathubutu mbele ya jina la Allah, na hizo huzuni zote zitakimbia. Wa hadha min maani tauhid, na hii ni tauhidi kubwa, yaitwa tauhid al-ibada wa tauhid al-asma wa sifat. Kumdhukuru Allah kwa sifa zake, kwa majina yake, ukakumbuka azamatullah, qudratullah, rahmatullah ala ibadi, wallahi dhiki zitapotea bila shaka. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye kitabu chake, kwenye suratul Ra'd, Allah litueleza namna gani dhikri inavyotuliza moyo. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Akaitaja hii aya ala bi dhikrillah, wale walioamini. Allah sema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale ambao kwamba wameamini. Wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na nyoyo zao zatulia kwa kumtaja Allah. Kwa nini moyo wa mu'min unatulia kwa kumtaja Allah? Kwa sababu Allah ndiyo mpenzi wake. Mu'min huwa amejawa na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akimtaja yule anayempenda, lazima moyo wake utatulia. Na hii ndio sifa ya mu'min. Kama wewe ni mu'min kweli, tatma'innu qalbuk, lazima moyo wako utatulia kwa dhikrullah, kwa sababu hakuna unayempenda wewe zaidi ya Allah. Hii ndio sifa ya mu'min. Ndio mwisho wa aya akasema ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tanabahini, ala zundukeni, tanabahini. Kwa kutajwa Allah ndiyo nyoyo hutulia. Kwa hivyo wataka utulivu wa roho na dhiki za roho ziondokee na uone maisha yako yamekuwa mazuri, kithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye kitabu chake muhim jiddan, kitabu chake amekiandika hasa kutaja masala ya dhikrullah, al-wabil as-sayyib. Kwenye mukaddima hichi kitabu ameeleza kwamba dhikrullah ina faida zaidi ya 100, zaidi ya faida 100 kwenye dhikrullah tu. Alafu kwenye kitabu yake akataja takriban faida 70 ndani hichi kitabu chake, akataja yeye takriban faida 70 katika faida za kumdhukuru Allah. Moja katika hizo faida ni hii, inshirahu sadr, kwamba dhikrullah hupanua kifua na hukupa wasaa wa roho, ukawa mtulivu kwenye maisha, hubabaishwi, hata ukafikwa na huzuni hubabaiki, kwa sababu unaye ule unayempenda zaidi kwenye moyo wamtaja, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna maneno mazuri katika adhkar ambao Allah anayapenda zaidi, na kila ukimdhukuru nayo Allah kifua chako chafunguka, isipokuwa haya maneno manne ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hadithi sahih, ahabbul kalimati ila Allah arba'a, ahabbul kalimati ila Allah arba'a. Mtume alayhi salatu wasalam asema maneno mazuri yanayopendeza zaidi kwa Allah ni haya manne. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Haya, hizi dhikri nne, haya maneno manne ndio dhikri inazopendeza sana kwa Allah. na ina athari kubwa ya kufungua kifua chako na kukutuliza na kukupa utulivu. Kwa hivyo kila ukikithirisha haya maneno manne, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, wallahi utaona athari kubwa sana kwenye maisha yako. Utaona mabadiliko makubwa, hata kama ni mgonjwa una maradhi, wallahi wewe kithirisha hii dhikr utaona maajabu. Tara ajaban ajab. Lidhalika angalia mwenye kitabu hapa mbele asema nini, fa inna lidhalika ta'thiran ajiban fi insirah as-sadr. Kumdhukuru Allah ina athari kubwa ya kushangaza sana kwenye kifua cha mwanadamu. Wa zawalu hammihi wa ghammihi, na kuondokewa na hamu na ghamu. Dhiki, hamu, maradhi ya moyo, maradhi ya mwili, yote yataondoka biidhnillah ukimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na zaidi ukimdhukuru kwa haya maneno manne. Na haina maana ni haya manne tu, ziko hadithi zingine zaonesha kwamba mtu akishikwa na karb makrub, duaul makrub, akishikwa na dhiki, akishikwa na hamu. Ziko pia riwaya zingine zasema kuna dua fulani zimekuja kama duau dhunun, duaul makrub ambao ni duau ya Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Hii pia ni dhikra ambayo kwamba yaondosha hamu na ghamu na dhiki za moyo. Na vile vile hadithi Ibn Abbas, la ilaha illa Allahu al-azim, la ilaha illa Allahu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardhi wa rabbul arshi al-azim. Hii imekuja kwenye hadithi Ibn Abbas kwamba ndio dawa ya kila dhiki za maisha, hamu za roho na dhiki. Ukisoma hii dhikr ya maneno pia manne, la ilaha illa Allahu al-azim, la ilaha illa Allahu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardhi wa rabbul arshi al-azim, zote hizi ni adhkar zenye kukunufaisha sana pindi unapohisi dhiki za roho na hamu za roho na huzun. Ukikithirisha adhkar kama hizi, basi biidhnillahi ta'ala kifua chako kitatulia na moyo wako utakuwa mutmain, umepata utulivu na sakina kwa sababu umemdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik, hii ni sababu msingi muhimu sana kwenye kufungua kifua chako na kukutuliza. Kwa sababu ukifikwa na mambo ya hamu au mambo ya huzun, wewe jiulize swala moja. Umeona ushaingia kwenye taabu ile, huzuni ile, hamu ile. Jiulize tu swala moja. Swala moja tu. Ni nani aliyemiliki kunitoa mimi kwenye hii shida? Jiulize swala hiyo moja tu, wallahi utapata dawa. Dawa ya kwenye kifua chako, dawa kubwa itakutusaidia. Nani? Babangu, mamangu hawezi kunitoa kwenye shida. Mwalimu wangu hawezi. Mume wangu hawezi. Mtoto wangu hawezi. Alobakia nani anaweza kukutoa kwenye shida isipokuwa ni Allah? Sasa kama yeye peke yake ndio anaweza kukutoa kwenye hiyo hamu na dhiki na shida, kwa nini humchaji yeye? Ndio maana ukaambia saa zote mdhukuru yeye, udhukuru Allah dhikran kathira. Mtaji Allah sana kwa sababu yeye ndio amemiliki kukutoa kwenye shida zote. Allah subhanahu wa ta'ala asema, amman yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun a ilahum ma'a Allah. Hakuna mwingine yani, nani anaowatoa nyinyi kwenye dhiki na shida? Amman yujibu al-mudtarra idha da'a, ni nani anayeitikia dua ya mtu aliosongwa mnyonge, aliosongwa na dhiki za roho, dhiki za mwili, dhiki yoyote ya dunia? Ni nani anayemwokoa kwenye shida? Allah peke yake. Ndio mbele akasema a ilahum ma'a Allah, yuko mwingine pamoja na Allah anaweza fanya hivyo? Tabaan hakuna. Idhan wewe ukija kujiuliza swala kwamba hakuna anayeweza kunitoa kwenye hizi dhiki isipokuwa ni Allah, basi mkimbilie yeye, umdhukuru yeye. Kila ukitaja jina lake, sifa zake Allah, kila ukiona kifua chako chatulia. Kwa hivyo hii ni sababu muhimu sana katika sababu. Utakuta watu leo waishi na hamu za ulimwengu, hamu ya watoto wake, hamu ya maisha yake, hamu ya dunia, hamu amejaa mahamu. Maskini. Ya akhi, irham nafsak. Jihurumie nafsi yako ya akhi. Hii dunia utaondoka utaiacha hapa hapa. Chukua kwenye dunia kinachokutosha peke yake. Ziada iwache. Kwa sababu hizo ziada fudhul ashia ndio uharibu moyo. Ziada ya starehe, ziada ya kula, ziada ya kulala, ziada ya kuzungumza, ziada ya kucheka, haya yote ufisidi moyo, uharibu moyo. Lidhalika mwanadamu atakaye muktasid fi hayati, iktisad kwenye kula, اقتصاد كوني كلالا اقتصاد كوني كونوا وهكذا ukikuwa ni muktasid ndio ule moyo hubakia hai alafu ndani yake isikose sehemu ya mahabbatullah kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana ambayo kama sisi wengine utakuta sisi wenyewe twenda mbio kuharibu moyo wetu mtu atakaa tu angalie azungumze upuzi acheke cheke tu bila sababu bila darurat aanze baraza tu mafi faida haya mambo fudhuli yalozidi mara nyingi yana athari kwenye nyoyo zetu imma zile habari utakao kuzisimulia kuambia watu zitakutia huzuni ama zifurahishe watu mambo mawili na zikiwa zenye kusikitisha utajitia huzuni bure moyo wako na matukio pengine yametokea hata hayakuhusu ya nini kujibebesha mambo ya hamu mambo ya dhiki alafu kisha uanze kulalamika moyo wangu na hisi dhiki na husi huzun bas ukiingia kwenye nyavu hiyo kuwa mwenye akili ukumbuke dawa kwamba dawa iko kwa Allah kurudi kwa Allah umdhukuru Allah utakuta kifua chako kitatulia falidhikri Allah atharun adhimun dhikri Allah ina athari kubwa fi husuli hadha almatlub ya kupatikana hii matlub matlubi ni ipi yani utulivu na starehe ya maisha li khasiyati kwa sababu dhikri Allah ina khususia kwa hii masala yani dhikri Allah ndio sababu khasa ya kukuondoshia dhiki za maisha walima yarjuhu alabd min thawabihi wa ajrihi na zile na kwa sababu ya pili ni kwamba dhikrullah ukimtaja Allah humfanya mja awe mwenye kutarajia thawabu zake kesho akhira kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana na hii ni sabab adhim jiddan na wewe hebu tatbikisha jaribu ufanye wallahi wewe mwenyewe utahisi tofauti kubwa ukimdhukuru Allah na ukimdhukuru Allah wewe mwenyewe utahisi tofauti kubwa sababu ya sita sababu ya sita katika asbab za saada asema wakadhalika tahadduth bi ni'amillah adh-dhahira wal batina hii ndio sababu ya sita ni kuzizungumzia kukiri kwenye moyo na kutamka kwa ulimi kwamba Allah amekuneemesha wewe na neema adh-dhahira za nje kama neema ya mwili ukamilifu wa kimaumbile yako siha yako kamili والباطنه انا نعمه زنداني انا نعمه لكوبا الله زنداني كما نعمه يا هدايه نعمه يا ايمان نعمه يا وجهي مungu هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى فايوه ketika sababu nyingine ambayo kwamba yasaidia kuondosha dhiki za maisha jikumbushe neema za Allah hebu kaa siku moja ujitaje Allah amenipa kadha amenipa kadha amenipa uanze kuzihisabu hii itakusaidia sana kurekebisha matatizo mengi ya moyo na moyo wako ukiri kweli kwamba Allah ameneemesha hizi neema fa inna maarifataha sema sheikh hakika kuzitambua neema za Allah juu yako wa tahaddutha biha na kuzielezea ukawaambia watu alhamdulillah an'ama Allah alayya kadha alhamdulillah Allah amenipa kadha ukasimulia sio kwa kujifakhiri ntabe hapa lazima tufunge kifungo hapa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ama neema za Mola wako zielezee siku zielezea kwa kila hali la fahaddith min babi shukr yani zielezee kwa kukusudia wataka kushukuru sio kwa kujigamba nazo ha kama utazisimulia neema za Allah juu yako min babi ya kujigamba hii ni haramu haifai lakini kuzitaja neema za Allah juu yako min babi kuzitambua na min babi kuzishukuru hiyo ndio inavyotakikana hiyo ndio inavyotakikana kwa hivyo sio kuzitaja neema ya Allah kwa kutaka kujisifu mbele ya wenzako hiyo makosa bila shaka kwa hivyo atahadduth biha kuzizungumzia hizi neema kwa njia ya kuzitambua na kwa njia ya kumshukuru Allah kwa kukupa ukitaja kwa malengo hayo basi yadfa'u Allah bihi alhamma walgham itakusaidia kuondosha hamu na ghamu za moyo ukizikuru neema za Allah ukazikumbuka ukazitaja kwa ajili ya kutaka kumshukuru Allah na kwa ajili ya kuzitambua zile neema juu yake yako basi hivyo inakusaidia sana kwenye kusulihisha moyo wako wayahuthu alabda ala shukr na itakuhimiza kumshukuru Allah kwa sababu hutaki kujigamba wewe umezitaja neema za Allah zilizoko kwako mimbabi ya kuzitambua ili umshukuru ndo Allah atakusaidia uwe mwenye kumshukuru alladhi huwa arfa'u almaratibi a'laha ambao kwamba hii manzila ya shukr kuwa mja mwenye kumshukuru Allah, hichi ni cheo kikubwa. Arfa'ul maratib, ni cheo kikubwa wa a'laha na kilioko juu. Hakuna daraja kubwa ya mu'min kama kuwa ni mtu mja kushukuru. Ndio Allah akasema wa qalilum min ibadiy ash-shakur, hani katika wale waja wangu wachache ndio wanaokumbuka kunishukuru. Kwa sababu wengi wanazikufuru neema ya Allah, imma kwa mdomo au kwa kitendo. Hasemi kwa mdomo, lakini kitendo chake anachokifanya cha kuonesha wazi huyu yakufuru neema ya Allah. Kwa sababu lau yashukuru neema ile angeitumia kwenye kumridhisha Allah, lakini pindi anapotumia neema ya Allah kwenye kumuasi, huyu yakufuru neema. Ni sawa sawa ni neema ya mali au ni neema ya siha, ni neema ya watoto, ni neema ya vitu na ghairi dhalik, ukatumia neema hizo katika kumkasirisha Allah, huyo mwenye kufuru neema bila shaka. Inautakana ni zile neema uzitumie kwenye maradhati Allah, hapo ndo utakuwa ni mtu wa kumshukuru Allah. Hatta walau kana al-abdu fi halati faqrin, hata kama mja yuko kwenye hali ya ufukara, lakini lazima hutokosa neema moja katika nyingine ya Allah. Muangalie yule fakir, fakir mu'dim kabisa, hana kitu, lakini mara nyingi ukimkuta utamkuta ngaa anayo neema nyingine, eh, ana mke pengine ni neema, ana watoto ni neema, si neema ni neema, ana siha yake, hata kama mfakir aweza kutoka nyumbani akaenda akachuma akapata 200 akarudi, hadha neema bila shaka, hadhi neema. Kwa hivyo hata kama una ufukara wa hali ya juu, wewe kumbuka neema Allah nyingine juu yako, au maradhi, au hata kama ni mgonjwa, ni mgonjwa vipi, kumbuka neema Allah juu yako, au ghairiha min anwa'il bala, au sampuli nyingine katika sampuli za bala zinaomfika mwana Adam. Yani akwambia Sheikh, hata ukifika na mtihani wa maradhi, ukafika na mtihani wa ufukara, ukafika na janga katika majanga ya dunia yote, ndani ya hilo janga au ndani ya hayo maradhi, wewe kumbuka neema Allah zingine juu yako. Asiye Allah amekutahini kwenye afia akakunyima afia kidogo, ukaanza kumkufuru sasa, ukajiona kana kwamba wewe umenyimwa kila kitu, la, hii si uadilifu, hii bila shaka si uadilifu kwa Mola wako. Fa innahu idha qabala baina ni'amillah alayhi, hakika Sheikh asema yule mja akizikabili, akizikabili zile neema Allah juu yake, allati la tuhsa, ambazo hazihesabiki, nyingi sana, laha kwake, laha addun wala hisab, la yuhsa, naam, la yuhsa laha adadun wala hisab au addun wala hisab, hakuna iza kuzihisabu wala iza kujua idadi yake ni ngapi. Hakuna neema hizo anaweza kuzihisabu, hakuna anayejua idadi yake ni ngapi. Wama baina asaba au min makruh, na akilinganisha na ule msiba uliomfika, yani akwambia fanya mukarana, linganisha baina ule mtihani uliokufika na neema za Allah ambazo kwamba kabiliana nazo ule mtihani, eh, lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisba, ukilinganisha utakuta lile ile udhia uliokukumba haiwezi kutoshana na neema nyingi zingine ambazo Allah hajakuchukulia amekuachia. Kwa mfano mtu aweza kupewa neema ni mgonjwa, akapo mtihani ya ugonjwa, hii si ni balaa imekufika kwenye nafsi yako? Naam, hii ni mtihani na ni balaa. Allah amekuonja akakunyima afia, uko kitandani, uko kitandani hutaharaki, lakini kuona waona, kusikia wasikia, ulimi wazungumza, nataka kutawadha wasema, nataka kula, nataka kwenda chooni waongea, eh, hizo neema. Allah amekuletea watoto wamekuzunguka, wakusafisha, wakubeba, wakuvisha, vile vile wapumua, hukuwekwa mtungi wa oksijeni kupumua huko nyumbani, wapumua, wahema vizuri. Sasa akwambia linganisha baina huu mtihani uliopewa na hizi neema zingine za ambao kwamba uko nazo baada ya ule mtihani, asema utaona ile ule mtihani uliopewa ni kitu kidogo sana kulingana na hizi neema. Na wallahi ni kweli, uweza kumwona mtu mgonjwa hali hii na ukamwona ana raha mpaka ukashangaa, maana kulishwa yualishwa, kunishwa yuanishwa, yuwatawadhisha akitaka kuswali, akitaka kujieleza yuwajieleza, kuna watoto wambeba wakimweka, zote hizi neema wewe ukazisahau, ukaona ile mtihani wa maradhi tu ukakufuru hizi zingine, hivyo si sawa wala si uadilifu. Kwa hivyo ukishikwa tu na ugonjwa, kumbuka kwamba Allah hakuninyima yote, amenipa mato naona, masikio nasikia, ulimi natamka, amenipa watoto wanishughulikia, eh, amenipa pumzi napumua, wengine wako kichandrani ni koromo tu siki kitu, hajui la kuingia wala la kutoka. Kwa hivyo kila ukipata mtihani wewe anza kuhesabu neema ya Allah zingine juu yako, hii utafaidika sana sana sana na itakusaidia sana kwenye kusuluhisha maisha yako. Nitawapa mfano. Ukisoma tarjama ya mmoja katika salaf aitwa Abu Qilaba, ni mmoja katika wanafunzi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, mmoja katika wanafunzi wa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhum. Abu Qilaba huyu, subhanallah, mitihani aliyomiminiwa huyu bwana, wallahi utashangaa, utastaajab. Abdullah bin Zaid al-Jarmi jina lake. Huyu bwana Allah alimpa mtihani, akamweka kichonge kwenye kitanda, mwili wake ulikufa wote, hakuna kitu kilichobakia katika kiungo chake isipokuwa ni ulimi, aweza kutamka ulimi, macho haoni, macho haoni, ambakisha neema aweza kutaharakisha kiungo ni ulimi tu, na kusikia yuasikia, lakini ni kipofu, alafu mwili mzima ni mgonjwa, yuasikia na yuweza kuongea, basi hiyo ndio iliyobakia kwenye mwili wake. Sasa kuna bwana siku moja apita kwa ubavuni wake, akaona hema, yeye yuko ndani ya hema Abu Qilaba, mara akamsikia mtu azungumza, alhamdulillah alladhi afani wafadhalani min kathiri mimman khalaqa tafdhila. Huyu bwana akastaajabu, nani analeta tasbih dhikri namna hii? Asema alhamdulillah aloniafu na mazito na alonipa neema mimi, neema ambazo kwamba wengine hakuwapa kuliko mimi, mimi nimetunukiwa neema na Allah, na hali yake ni hiyo. Sasa huyu bwana akaenda paka kwenye ile hema, akifungua akamwona mtu kitonge kwenye kitanda, haoni hata haraka, hata kidole hizi kuinua, ni ulimi tu ndo aongea. Huyu bwana akastaajabu, akamuuliza, sasa wewe una neema gani hiyo ya kushukuru? Ninavyokuona hapa huwezi kujisaidia kwa lolote, neema gani ulionayo ambayo kwamba wewe uweze kushukuru nayo saa hii wasema alhamdulillah? Huyu bwana akamwambia, neema kubwa sana. Amwambia, waona hii neema ya huu ulimi wangu na uzungumza saa hii, mimi yenyewe saa hii narudisha shukrani mpaka nashindwa kurudisha shukrani, nimeshindwa kumshukuru Allah kwa neema ya ulimi tu peke yake, hajahesabu mengine, hajahesabu mengine. Huyu bwana akasema, kweli subhana. Akamwambia, lakini kitu kimoja, mimi nina ombi kwako, niko na ombi kwako na kuomba. Alikuwa na mwanangu, kila time ya sala huja akinitawadhisha nikiswali, saa hii simuoni, leo siku ya tatu mimi sipati chakula, sipati kutawadha, uswali tu bila udhu. Sasa nitafutie huyu kijana changu ako wapi, na kuomba hilo tu. Yani hata hakumuomba yeye amtawadhisha, nitafutie mwanangu. Akaenda akamtafuta huyu bwana, akamwona kumbe mtoto ameshambuliwa na fisi, ameliwa matumbo nje, ashauawa. Sasa afikiria, mimi nitamuelezea vipi huyu bwana, na nikilema namna hii, na ni mgonjwa na mwenyewe taabani hali ile, siku tatu hajala, nije mwambie na habari ya msiba ya mwane, si nitamuua huyu mtu? Akaenda, lakini huyu bwana alipokuja akamwambia, ah, wewe ni ule nilokutuma? Akamwambia, eh, haniambie wasemaje. Akaanza kumpa mawaidha ya kuhusu kusubiri, eh, yani mtu mwenyewe hali yake ni ile, huyo ni mtu kupewa mawaidha ya kusubiri, yani subra ingia kwake, sio, lakini atio mkumbusha kusubiri. Daudi alayhi salamu akumbuka kisa chake alionja, akaambia, sikiza bwana, wewe nifupishie majibu, yuko mwanangu ama hako? Akamwambia, ameliwa na fisi. Basi akamwambia sawa. Akasema, alhamdulillah alladhi lam yaj'al min dhurriyyati man ya'sihi, au kama kala, asema, mimi namshukuru Allah pia kwamba hakunipa watoto wa kumuasi, yani watoto wangu wote walikuwa wema, hawakuwa maasi. Alhamdulillah kwamba Allah hakujalia katika kizazi changu mtoto wa kujaliwa kumuasi Allah, yani kuonesha namna gani alivyowalea kwenye wema. Sasa huyu bwana asema, akainuka akashangazwa na subra huyu mtu, yani yeye ana maradhi namna ile na bado kuna neema za Allah akumbuka anazo, kifu mimi mzima, akashangazwa sana huyu bwana hadha. Lakini huyu bwana alikuwa ni alim kibaru ulama as-salaf, yeye tu alikuwa hamjui. Sasa baada ya kumwambia akashakusomea ile dua kwamba alhamdulillah kwamba amemjalia wane wote wema, asema thumma shahiqa shahqatan famat, kisha akapiga kitunu kimoja tu na yeye pia akafa. Allahu Akbar. Sasa huyu bwana akachanganyikiwa ni mfanyeje, una usalama wakapita wasafiri wengine, yelko mmfinika shuka, akawaelezea kisa chao. Ah, akamwambia ni nani huyu jamaa subra kiasi hiko? Wakimfungua uso, wakambusu kitwa wote wale watu. Ah, wakamwambia huyu bwana, wewe hujui huyu nani? Kama mimi sijui nani. Huyu ni alim min ulama Makka. Wewe ufanya mchezo, umjui? Amesi mjui mimi. Huyu ni Abu Qilaba huyu, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, min ashabi ibn Abbas. Akambusu kisha akamwambia yule bwana, sisi twayabusu haya macho kwa sababu twajua hayajawahi kuangalia haram. Tala ma lam yanzur ila al-haram. Kisha wakamwambia Mungu, wakamsalia, wakamzika. Lakini tazama, darsa kubwa ni kwamba yeye ako ndani ya maradhi thaqil, hawezi hata kuinua kidole, na yuwakumbuka neema za Allah ndani ya hali maradhi. Wallahi ukiishi hivi utaishi maisha ya saada hali ya juu. Lakini sisi tukiwa wagonjwa, taabu yetu ni moja. Ah, yo siku tatu siko joi, na nikipata mkojo wenyewe watabu tabu. Oh, sijui huma haishi, huma yasokwisha. Oh, mafua yasokwisha. Hii ndo shida. Ya akhi, kumbuka kam mina neema Allah kukuchukulia. Amekuonja tu na mafua kidogo na kichwa kidogo. Wewe walalamika, oh kadha la. As-salaf ma kanu hakadha. Walikuwa kijikumbusha mengine mengi ambayo kwamba Allah alimbakishia. Na hakuna zaidi ya nini? Ya afia. Lidhalika kadiman qala ulama mashaykhuna, kitutolea kisa cha bwana mmoja. Yaani saa nyingine asema ulama, weweza kumuona mtu ameneemeshwa na neema ya dunia na mali, ukaanza kutamani alichonacho yule bwana, na yeye yule tajiri yatamani kwako kitu, mpaka ukashangaa ni mimi mtu kutamaniwa kitu changu. Naam. Mfano, yakule kulikuwa kuna kisa ulama atuambia kitambo, bwana mmoja Allah alimbariki, tajiri sana. Ana mitende, ana kila shamba la matunda yote yako na wewe. Lakini Allah alimpa mtihani wa maradhi thaqil, hana afya mzuri. Hana afya mzuri. Atamani kula zile zitu kwenye bustani yake anazopanda, yale mali yake yenyewe haizi kuyala. Ankatazwa kula matunda yote, ankatazwa kula kila kitu kwa sababu ya hali ya kiafya. Sasa siku moja amekaa kwenye nyumba yake, atazama bustani yake, mkuta mfanyikazi wake wa shamba, mwana mfanyikazi wake wa shamba mmoja amepiga jembe, amepiga jembe, akimaliza ameketi chini ya mti mwenyewe na tupa yake ya mai, ameweka na mkate na jubna kubwa na zubda ile, mashallah, paka paka piga mikate. Yule mwenye tajiri, yule mwenye shamba akamtazama. Sasa huu maskini huwa hutamani yeye angekuwa kama ule, ana hivi ana vile, hello. Lakini ankosa kujua kwamba ile neema anao yeye ule tajiri huwa tamani. Akazungumza maneno mazito sana, akazungumza maneno mazito sana huyu bwana alipoiona ile hali ya ule bwana, ya ule amil ambaye ni ummal katika maummal wake. Alipomtazama kisha akasema, wallahi lau angelikuwa huyu mfanyikazi wangu anakubali anipe ile afya yake alionayo, wallahi niko tayari kumpa ufalme wangu wote anipe tu ile afya yake. Allahu akbar. Eh, lakini huu maskini yeye hatambui kama atamaniwa ile afya yake. Yeye anaona mambo ni kupata tu. La, shufa hadha malik min almuluk, na tajiri katika matajiri. Lakini wa ma'dhalik yatamanna, angekuwa ana ile neema ya afya ya ule fakir, alafu na yeye ampe utawala wake na ufalme wake wote ampe. Fallah, Allah, ikhwan, as-siha al-afya neema kubwa. Kwa hivyo ukifikwa na msiba wote, mtihani wa ufukara, mtihani wa maradhi, mtihani wa chochote kwenye dunia, wewe hadith ni'mat Allah alayhi, zihadithie na uzikumbuke na uzitaje neema za Allah zingine ambazo unazo haja kuchukulia. Hii ndio inavyotakikana. Hiyo ni sababu itakufanya uishi maisha mazuri. Lakini ukianza kusema angalia sasa ni mgonjwa, niko kitandani, kutoka sipati, sina mwenye kuzungumza naye, nimefungiwa chumbani, wale wenye kuniangalia naweza kumuita sauti tatu, akaja baadaye wanitesa, hawa wanishughulikii vizuri. Ya akhi, vipi wewe utateseka na una ulimi wa kumdhukuru Allah? Iko haja gani kutaja watu na uko kitandani? Umemwita mtu asikii, mwite Mola wako, mdhukuru Allah, msifu Allah. Amekuachia ulimi, amechukua afya yako, huwezi kutembea, lakini amekuachia ulimi. Kwa hivyo usilalamike sana lawama ambazo ukilalamika hivyo yale maradhi ni uchungu utazidishia na uchungu mwingine. Itakuwa na uchungu mara mbili, huzuni mara mbili. Kwanza maradhi ya kuuma, pili walioko ubavuni wako wanchoka kwa kushughulikia, hilo jambo la pili pia la kuudhi. Sasa waudhika mara ngapi? Mbili. Ya nini sasa? Wewe kuwa na Mola wako, mdhukuru subhanallah. Allah atakuletea, wallahi atamtuma mtu. Pengine hata si jamaa yako, aje kwa ina wewe kushughulikia tu. Na hii maujud na yako mpaka leo twayaona. Wangapi wantupwa na wanotua loaza, wanawe walomza. Wamemtupa mzazi ule ule, Allah akamsaliti mtu mwingine ambao ni mbali akakaa naye akamshughulika, kwa sababu ni mtu wa kustiriwa, ni mtu wa stara. Alikuwa wakati wa raha akimkumbuka Allah. Sasa wakati wa shida ahitaji usaidizi, hata kama wane wamemuasi wamemkimbia, utakuta Allah humletea mtu kando akamstiri mja wake ule. Kwa sababu gani? Alikuwa akimdhukuru Allah, akimkumbuka Allah na akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi nukta muhimu sana. Ataishi utamwona maisha yake mkwenda mazuri. Ni mgonjwa lakini hana dhiki wala hana raha. Asema bali al-makruhu wal-masaib, bali mambo ya kuchukiza na misiba, idha btala Allahu biha al-abd, Allah kimuonja mja, wa adda fiha wadhifata sabr, na ule mja akatekeleza jambo la kusubiri, waridha na kuridhia, wataslim na kusalimisha amri ya Allah, yani mimi napata haya maradhi alhamdulillah nimeridhia. Ukikuwa na tabia hiyo, hana wat'atuha, itakuwa nyepesi ule kusibiwa na maradhi. Alwat'a ni isabatul maradhi, yale maradhi yalivyokushika yamekushika pengine kwa kasi, kwa nguvu, lakini madamu umekumbuka kwamba mimi hii ni hukumu Allah wataniridhie, utakuta kuna nisba fulani ya maradhi yashapungua mwilini, umetulia ule moyo, kule kujikumbusha kwamba hii ni qadarullah amenifikia wala siwezi kuikimbia, itakuhafifishia wat'atul marad, kushikwa kwa maradhi kutapungua kwako, kutakuwa kidogo khafifu. Wa khaffat mu'natuha, na itakuwa khafifu pia uzito. Al-mu'na athqal, ni uzito wa ile maradhi, utakuwa huhisi uzito sana. Uzito utakuwa kwenye macho ya watu. Watu wakikuona waweza kusema ah, huyu bwana yupata tabu sana hapa kitandani, na wallahi yeye ndani ya moyo murtah, mpaka ukimwangalia muone uso wake atabasam, washangazwa huyu mtu atabasam namna nini huyu? Huyu mtu ana raha gani na hali yake ni hii? Yeye Allah amemuondoshia uzito wa maradhi, umbakia kwenye macho ya watu tu. Lakini kwenye mwili wake alhamdulillah yajiona ana neema zingine za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili jambo litakufanya maisha yako yawe mazuri. Wakana ta'milu al-'abd li-ajrihiha li-ajriha, na'am. Wakana ta'milu al-'abd li-ajriha wa thawabiha. Na haya maradhi yatakuwa yatamsaidia kumfanya yeye aamil, yani atamani, atarajie, yule mje atarajie kwa Allah thawabu zake. Kwa hivyo kwanza kule kuridhia qadarullah itapunguza maradhi, na kule kujiambia inshallah mimi baada ya haya maradhi natarajia ajri kwa Allah, hiyo pia itakupunguzia tena maradhi. Itakuwa sasa maradhi yako yaona khafif, kwa sababu watarajia khairi kesho akhira. Wataabudu lillahi bilqiyam biwadhifati sabri waridha, na kufanya ibada kwa Allah kwa kusimama na kusubiri na kuridhia. Hizi ni ibada mbili muhimu, as-sabr waridha, kusubiri, kujisubirisha na uchungu wa yale maradhi hata kama waumwa ukajiziwia, waridha na kuridhia hii hukumu ya Allah. Usiseme ah, sawa bwana bahati, yani sawa bwana, lao ungelikuwa na miguu yangu nyinyi mungenifanya hivi, lao ungekuwa naweza mimi na afya yangu mungenifanya hivi. La akhi isbir, ule ugonjwa ni mtihani, na kule kunyimwa mwenye kukushughulikia pia ni mtihani. Sengine za Allah za kukunyima mwenye kukushughulikia kusudia kakuangalia tu, utasubiri na ule ugonjwa usubiri, ukaja ukafeli, eh, Allah yumtahini mja wake anavyotaka. Aweza kukupa maradhi akakupa na watu kukushughulikia, huu kidogo ni mtihani wake ni khafif. Wengine waweza kupewa maradhi na wenye kuwashughulikia pia akakoseshwa, akaangaliwa sasa. Kwa hivyo yote hayo yatarajie, lakini mu'min sawa, wallahi hayumbi yumbi, utamwona thabit mustaqir. Alafu kile kipindi cha subra kikisha, utakuta Allah humletea faraja, akashughulikiwa na akatibiwa. Wa hakadha, hayo mambo yako muwaqi mushahad. Yad'u al-ashya al-murra hulwatan, anayaata yale mambo ambayo kwamba ni uchungu, mambo ambayo kwamba ni murra, kwa utamu anaohisi, yani utamu wa kusubiri na kuridhia. yani ule utamu wa subra na utamu wa ridha Allah, mpaka ule mtu anaona ule ugonjwa hata hahisi tena utungu, hahisi. Mimi mwenye kumuona ndo nitamuona yupata taabu, lakini yeye mwenyewe ile kuridhika na ile imani ilivyo nyingi mpaka hasikii tena uchungu wa ile maradhi. Fatunsihi halawatu ajriha mararatu sabriha, ikamsahauzisha yeye utamu wa thawabu na wingi wa thawabu zake, utamsahauzisha ule uchungu wa ile maradhi. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mpaka muumini kidungwa mpaka na mwiba atapata thawabu. Ma yusibu almu'mina min hammin wala ghammin wala hazan hatta shauka yushakuha illa kaffarat Allah bihi khata'a. Lidhalik atajiambia hadithi kama hii, mimi haya maradhi sikuyatafuta, Allah subhanahu wa ta'ala amenipa na nimeyakubali na nimeridhika na nitasubiri, kwa sababu najua subira ina ajr, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala yuwalipa kwa subira bila ya hisabu. Ukijikumbusha mambo kama haya, tunsihi halawatu ajriha, itakusahauzisha ule uzito wa thawabu na wingi wa thawabu, marara tasabriha, yani uchungu wa maradhi, hata utakuwa huu kama huu umpigwa ganzi, huumwi tena. Alhamdulillah. Kwa nini? Wakumbuka akhira thawabu ambazo kwamba Allah amekuwekea. Idhalika ukikumbuka hayo, mpaka utahisi kana kwamba wewe waishi kwenye bustani na kumbe uko kwenye maradhi. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana sana. Kwa hivyo mtu asiwe ni mwenye kuhisabu mabaya tu. La, ukifiko na balaa hisabu mazuri pia. Hisabu na mazuri, Allah amenipa uzuri kadha. Lidhalika mmoja katika salaf aitwa Said ibn Iyas al-Jariri, huyo bwana alikwenda haji zamani, na haji ilikuwa taabu zamani, mwezi mzima safarini. Mwezi mzima. Akaenda haji, aliporudi akiulizwa vipi safari yako ya haji, alikuwa akisema ablana Allahu bisafarina kadha, ablana Allahu bisafarina kadha, yani ablana yani an'amana, Allah ametuneemesha kuanzia safari yangu mahali kadha, Allah katuneemesha neema hii, Allah katuneemesha. Yeye akahesabu neema kwenye safari yake yote mpaka mwisho, mpaka watu wakashangaa, vipi anayekwenda haji hakosi kisa cha kusimuliwa cha mateso yake? Nkweli sikweli? Hata sisi mtu akienda haji tena sasa, hata si taabu, ni ndege tu, atakwambia ah, nilipopata taabu kwenye jamarat, nilipopata taabu kwenye kufanya tawafu karibu nianguke nikaokotwa, nilipopata taabu kwenye kurusha sa'i, nilipopata taabu kwenye zamzam, kwenye kunwa zamzam, nilipopata taabu kupata raudha msikitini karibu nikanyagwe, nimeanguka nisura ku, atakuhesabia mabaya tu. Na kwani ile safari yake neema ngapi amekutana nazo? Kule kuona Baitullah, kuiona tu kuna neema kama hiyo, lakini usahau sisi. Yeye hukumbuka ku oh, chakula tukusaviwa kwa wakati, chakula kilikuwa kipungufu, chakula kibaya, hakikupikika vizuri, maskari wa jeuri, watu kushughulikia haram wafanya haram ni yao, watu utahesabu mabaya yote. A'udhu billah, yani subhanallah, aina shukr ikhwan, yani huwezi takushukuru neema ya kwenda wewe kam umeiona masharul haram, umeiona Muzdalifa, umekwenda Mina, umerusha jamarat, umetufu Baitullah. Hizi neema zote za sahauzisha machungu yote na yale machofu yote utayasahau, lakini tulipokuwa wachache wa kushukuru ndio haya yakaja. Na wewe kama huamini, chunguza, mwambie mtu asafiri kenda haja kirudi, mwambie kuelezea safari yake, fil ghalib mara nyingi atakuelezea namna gani alivopotea akaokotwa, namna gani alivoanguka akapewa mkono akasimamishwa, namna gani alivopigwa kikumbo na mtu, namna gani alivopata taabu tu mashaallah. Na mazuri fil ghalib ni wachache wanaokumbuka. Nasallallahu alafu wasatr. Ya mwisho iliyobakia ni sababu ya saba ya mwisho kwenye hii fasl, ni kwamba min anfa'il ashiya fi hadha almawdhi' isti'malu ma arshada Allah arshadahu ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya saba katika kukhafifisha au kufanya saada maisha ya saada ni kwamba ni mtu akifikwa na taabu ya maisha akumbuke haya maneno ya Mtume. Hii ni hadithi muhimu sana, uiweke kwenye mbele ya macho yako, kwa sababu ni katika sababu za kukufanya maisha yako yawe mazuri, saada. Kumbuka hii hadithi ya Mtume, ukifikwa na taabu na hamu na ghamu za maisha, wewe kumbuka hii hadithi moja, itakutatulia matatizo yote. Hadithi yenyewe yasema Mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hadithi hii hadithi imepokea Imam Muslim min hadithi Abi Huraira Mtume عليه الصلاة والسلام asema undhuru ila man huwa asfala minkum. Tazameni kwenye maisha ya dunia, tazameni walio chini yenu kidaraja. Kwenye mambo ulimwengu, mambo ya kidunia, usijilinganishe na aliyokupita. Utajitia hamu na ghamu na dhiki wewe mwenyewe. Kwa nini siwi kama fulani? Yake ndio huyi, Allah shahukumu huyi kama yeye. Khalas. Sasa ukitazama nyuma yako utakuta kuna wengine kadhaa wewe umewakalia mbele. Hiyo huoni? Wewe waona lokukalia mbele wewe tu. Hadha ishkal. Kwa hivyo mtume akwambia undhuru ila man huwa asfala minkum. Mtazameni kwenye maisha ya dunia ambaye kwamba uko chini yenu kimaisha. Wewe uko nyumba ya mawe sahihi. Kuna mwendani wako kwenye udongo na makuti juu. Wewe huoni umewekwa wapi? Wamuona ule aliyekuwa kwenye makuti na mawe juu. Sitaki nyumba ya kama fulani, nataka nyumba ya fulani. Peleke mbio waume sasa tena. Oh, mimi nitaka kama fulani. Mbona fulani amenunuliwa? Mbona fulani mke wake mume wake amemnunulia kadha? Mbona fulani mama yake ukiishi maisha haya wallahi utabakia na donge la roho mpaka utakufa nalo shauri yako wewe tazama mimi alhamdulillah mume wangu amenitajibu fulani namjua hali yake duni zaidi fungine namjua hali yake duni zaidi hii itakupa kinaa cha roho lakini ukitazama ile juu yako siku zote utakuwa wewe kupapia tu huna kanaa huna kanaa ya moyo wako utakuwa ukifanywalo walinganisha hii si mzuri, hii itakutia dhiki na hamu na huzuni. Alafu maisha ya huyo fulani huyapati. Maana Allah amekuhukumia hayo yako. Kwa hivyo tosheka tu na haya umshukuru Mungu. Hii ndio natakana. Wala tamburu ila man huwa faukakum. Wala musimuangalie duniani yule aliyopita kimaisha, aliyoko mbele yenu kimaisha kilimwengu. Usimtazame huyo, utajitia dhiki za roho kwa sababu hutokuwa kama yeye. Na dhiki utazipata kwa sababu yeye amefanywa na Allah vile na wewe wamtazamia yale anayonayo sasa utajitia roho maana kuwa kama yeye huyi Allah shakuhukumia hivyo sasa ni utosheke na ushukuru kisha mwisho akasema mtume fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alayk mkifanya hivyo jambo hilo litawasaidia sana ni harion litawasaidia sana msizidharau neema za Allah juu yenu na hii wallahi ni kweli ikiwa wewe saa zote umwangalia aliyeko mbele yako kimaisha wewe humaisha hutojiona una neema na kama hujioni una neema utafanya izdira maana hakuna mwanadamu ambao hana neema ya Allah lazima ako nayo kwa hivyo ukiwa mtazama mwenzako aliyeko mbele kimaisha utajiambia ah mimi bwana neema gani mimi nina nyumba mimi nende kwa fulani ukaangalia behewa varanda jiko na kwambia aweze kupika watu 10 store 2 balcony 3 kadhaa ya khitajitia dhiki. Mimi hapa mina nyumba, mimi niko kwenye kitundu mimi. Entabe, entabe. Hatha hukumu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu ma yashau fi ibadi. Na wewe tosheka. Tosheka na hayo maisha Allah alikugawanyia. Kwa sababu ukifanya hivyo, utadharau ile neema yako. Utasema, mimi nina nyumba, mina kikiboksi hiki, kitundu hiki. Mwanadamu hana hata nafasi kutoa mguu. Waidharau ile neema ya Allah kwa sababu umelinganisha na yule mkubwa wako. Lakini wallahi lau katazama chini yako tu kidogo kuna watu hulala barabarani na mahema. Lenga una nyumba ya bloki yeye na mahema au nyumba ya makuti. Choo mwenyewe hakuna nyumbani. Sheti kende masafa huko kitefute. Sasa wewe sikushukuru ukitazama iliyo nyuma yako utafaidika sana na utakuwa huna dhiki za maisha utaishi maisha mazuri na utaridhika na yale maisha Allah alikugawanyia. Kwa hivyo hii ni sababu muhimu sana ya sababu ni kwamba tuitazame hadithi ya mtume ni funzo. Wewe muangalie aliye chini yako ndio utajiona kweli mimi nimeneemeshwa. Lakini ukimwangalia aliye juu yako hutoona ile neema yako. Utaidharau, utaifanyia izdira. Izdira yani madharau, kutoitambua neema Allah. Utaona kile cha mwendo ndio kitu na kile chako si kitu. Siku zote utakuwa ukifikiria hivyo. Hii si tabia nzuri. Ma yanbaghi lil insan an yaf'ala hadha. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل حقيقة مجا أكيوكا مبليك هي مفنز مزوري مبليك يا ماتشو يعني كوانغاليا ليشينيك رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق أتاونا يواشين دا وتوينجي في العافية وتوابعها كوس مسألة كما الله من بأي عافية أو أمي معافنا جنبوليلي لكو تماني زواتو watawabiha na yanayofuatia athari yake. Kwa sababu kitamani cha mtu tawabia yake nini? Ni kwamba utaidharau ile neema yako, utaiona ile mtu ndio neema. Hiyo ndio maana tawabia. Kwa hivyo Allah akikuafu na hilo jambo, atakuwa umeafuka nalo na umeafuka na tawabia zake. Yaani hutotamani tena cha mtu wala hutomtazama aliye mbele yako kimaisha. Wa fi rizqi wa tawabi'i, na kwenye chakula rizqi. Hutomwangalia mwenzako yule riziki gani, na wala hutotamani. Hiyo ndo athari yake tawabi, yani hutotamani riziki ya fulani. Mashallah fulani, mashallah, kwa wiki mbuzi mara tatu, kuku mara mbili, samaki mara mbili, mimi pengine kitoweo juma mpaka juma. Mafi haja hama, mafi haja ya khahmadillah. Wengine hata iko kula hawapati, wengine wakosa tu kitoweo. Naam, mahma balagat bihi alhal, hata kama hali iko duni kiasi gani, yeye hajioni duni. Hata kama hali ya kimaisha ako nao ni ya kiduni, yeye hajioni duni, yajiona ni aziz, kwa sababu kile ndicho alipopewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu, akijikumbusha fikra hiyo, hamu na visongo vya moyo vote vitamuondokea, yazul zitamuondokea. Wayazdadu sururuhu wa irtibatuhu bi ni'amillah, na itazidi furaha yake na irtibat, yani kuwa na bashasha, kuwa na furaha kwa neema ya Allah, alati faqa fiha ghayrahu, ambayo kwamba neema ile kukinai amemshinda nao wengine, mimman huwa dunahu, ambao kwamba wako chini yake kimaisha. Hadha hu, kila ukimwangalia chini yako utazidi kumshukuru Allah na utazidi kufurahi kwamba kumbe mimi niko juu kumliko fulani, miliko naona subhanallah, kumbe itakukumbusha kumshukuru Allah. Ukiangalia maisha mwenzako aliye chini, kweli utatambua kweli mimi nina neema na mwenzangu kweli hana neema. Na yule mwingine akimwangalia aliye chini yake wahaka, na yule mwingine akimwangalia aliye chini yake wahaka. Hiyo ndio inavyotakikana. Lidhalik, kila unayemtazama mbele yako bila shaka kuna lengine mbora kuliko hilo. Hadha huwa, hautokuisha ubora duniani. Kwa mfano, ukimwangalia mwenye kipando kikubwa kuliko chako, wewe una gari mathalan ndogo, wamuona ule mwenye gari kubwa, na ule mwenye gari kubwa yuwamuona mwingine anakubwa kumliko yeye, na ule anakubwa kumliko yeye yuwaona la mwingine kubwa zaidi. Kwa hivyo haitokuisha hicheni, lakini tazama aliye nyuma yako, utasema alhamdulillah, kumbe mimi nina kipando mwandani wangu mpaka tukutuku awatembee kwa maguu, alhamdulillah. Hii ndio inavyotakana, tutazame namna hiyo. Wa kullama taamala alabdu bi ni'amillahi adh-dhahira wal batina, na kila mji akipeleleza neema za Allah za nje na ndani, ad-diniya wa ad-dunyawiyya, za kidini na kidunia, raa rabbahu qad a'tahu khairan kathira, ataona kwamba Mola wake amempa khairi nyingi, wa dafa anhu shururan mutaaddida, na ataona kwamba Allah amemwepushia shari nyingi. Wala shakka anna hadha yadfa'u al-humum al-ghumum, na bila shaka hii tabia itakuondoshia hamu na ghamu, wa yujibu al-faraha was-surur, na itakuletea furaha na furaha na kufurahika, yani bashasha na furaha zote utakuwa nazo, kwa sababu umeona kweli yule aliye chini yangu pia anacho kama nilo nacho mimi, na ule aliyeko mbele yako utasema hadha fadlullah yu'tihi man, aweza kwamba amekupita kweli kwa maisha, ni kweli, lakini Allah ndo amempa riziki yake ni pana zaidi kuliko yako. Shida iko wapi? Allah asema kwenye Qur'ani, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah sema yeye ndo alogawanya maisha. Yeye ndio alogawanya maisha duniani. Sasa hayo alogawanyiwa wewe ndio hayo hayo. Na yale ya mwenzako hata ukatamani vipi huyafikii. Sasa usijisumbue bure, utajitia dhiki, ujitie hamu, no hutakuwa kama yeye. Sasa ya nini? Kama hutakuwa kama yeye, ya nini kubeba hamu kwenye kifua na huzuni? Ndio huyu bwana alipomuona ule mfanyikazi wake yalima katamani. Kwa sababu ametambua kwamba mimi sina afya. Akasema law yu'tini sihhata a'taytuhu mulkahu kulla, a'taytuhu mulkahu, law angenipa afya yake mimi nitampa ufalme wangu wote. Kwa sababu hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye hana neema ya Allah, hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye hana neema wallah. Kwa hivyo wewe muangalie aliye chini yako ndio utapata kipimo. Ukimtazama aliye juu shore yako, utajiumiza roho yako, ubebe hamu na huzun, ufanye bidii. Sasa mimi nafanya bidii na changa niwe kama fulani, utachanga na hutokuwa changa mpaka uchoki, lakini utapata maisha yake. Sasa ya nini? Fal insan yaqtani ala ma a'tahu Allah. Kwa hivyo Hizo leo ni sababu tatu kwenye hii fasli ya tatu ya nne. Tumeeleza sababu tatu. Ya kwanza ni dhikrullah. Ya pili ni kuihadithia neema Allah na ukaitambua na ukamshukuru nayo. Na ya tatu ni kutazama aliye chini yako kimaisha, usimtazame aliye juu yako. Utaishi maisha ya raha murtah, wala hutokuwa na hamu wala ghamu za kidunia. Naktafi bihadha, takomea hapa kwa leo insha Allah ta'ala.